vida? Bé, dic les matrícules que acabeu de veure estan iniciades perquè cadascuna d'elles individuen condicions concretes que jo us he enamorat breument al començament. El proceso 1001 és una pel·lícula que usa un company infantil impactantíssim que s'ha vist moltíssimes vegades en cine, en cine comercial i en finalitats dramàtiques, però que en aquest cas té una motivació clara, que és que les persones que apareixen no poden mostrar la seva imatge. Llavors, aquests contres i aquesta estètica cult aquí no formen part d'una estètica fictícia, sinó que tiren al voltant d'una circumstància, assenyalen una circumstància que és el fet de ser una pel·lícula clandestina, el fet de que les persones que hi apareixen no poden aparèixer, el fet de poder relacionar criteris polítics absolutament allunyats i després el fet de poder mostrar una realitat que apareix en les fotografies i en fotografies de premsa, bàsicament, perquè hi ha una dificultat real de poder accedir a rodar aquestes imatges en condicions normals. És especialment significatiu en el procés 1001 unes escenes en les que apareix la presó de Carabanchel. No sé si us heu fixat, però aquella presó amb un zoom molt agut, molt pronunciat i amb una sensació permanent que recorre tota la pel·lícula d'inestabilitat, d'inquietud, d'angoixa. Esclar, això després reproduït i usat en el cinema comercial i aplicat a moltíssims gèneres, però en aquest cas la situació és que si t'enganxen rodant aquestes imatges pots tenir tremendes complicacions en el que és la vida corrent, no? Per tant, fins aquí el que m'interessa apuntar del Proceso 1001 en gros. Després, la primera que hem vist, que són les manifestacions de l'Assemblea de Catalunya, com heu vist, és una pel·lícula que adopta tota la qüestió del negatiu, del revelat i de la filmació per tall, no? És un testimoni d'unes determinades circumstàncies, un testimoni que necessita protegir-se de la realitat que està filmant per tal de continuar filmant-la, i a partir d'aquí el que és molt interessant, al meu entendre, és una certa proposta de vigilar el vigilant. Una cosa molt nova, una cosa pràcticament excepcional en aquell moment, no? I és una càmera que des de posicions elevades, amb un zoom brutal i forçant els objectius, assenyala una determinada conducta i una determinada realitat que avui dia la podríem trobar doncs per altres mitjans també elevats. Ens hem acostumat a un altre tipus de llenguatge, però en aquell moment és totalment intencionat. I la realitat que capta i la realitat que assenyala, a vegades els operadors et diuen: home, a mi m'hauria agradat poder detenir-me en les reaccions contextuals, és a dir, davant d'aquesta realitat general que jo puc agafar des d'un plano elevat, veure els comportaments del context, però això no era possible. El botiguer que tanca la parada, la persona que travessa corrents, la mare que intenta protegir els seus fills, en algun cas pensen que això no està dintre del... O sigui, no van reparant aquesta mena de detalls, però sí que reparen amb la detecció d'una realitat que en aquell moment parla per si mateixa. O sigui, són imatges que tenen una càrrega simbòlica fortíssima en el seu recorregut. I per últim, l'última, que és l'enterrament d'un obrer assassinat a Tarragona, crec que el que destaca en primer lloc és aquest color, aquest ús del color rebentat a partir d'un natiu crom ja molt interessant per mi. I sobretot el treball de càmera en mà i la capacitat que té la càmera d'entrar a acompanyar, que això també és una qüestió bastant poc habitual en el context. Si la càmera acompanya les persones, els presents, amb un acte de comiat, que per cert es veu massiu, es veu molt important, i la manera que hi ha d'acompanyar el fèretre absolutament en primers plans, enganxat a la cua del fèretre, és una imatge particularment contemporània, d'alguna manera, molt poc habitual en la narrativa fílmica de l'època. Aquesta proximitat després es crea un contrast dins de la pel·lícula amb el que és un travelling elevat, o sigui, la càmera puja al mateix temps que el fèretre en el moment en què es produeix el fet de l'enterrament i l'acompanya fins a l'últim moment. És una pel·lícula elegíaca, fins a cert punt, un gènere molt estrany, però que forma part de... que té aquest mateix contagi de la precarietat formal i del testimoni personal del filmmaker que està allà i que està compartint un moment molt dur en l'època, fruit d'un context determinat. Són aquests tres punts, i aquí em quedo de moment, els que d'alguna manera m'han imposat a triar aquestes tres peces. I passo la paraula. A mi em correspon explicar una mica com estàvem organitzats els de cinema i això intentaré fer. Primer, m'agradaria donar algunes informacions sobre les pel·lícules que hem vist. Per exemple, El procés 1001 és una pel·lícula el muntatge de la qual és responsabilitat del Col·lectiu de Cinema de Madrid, per tant, no és una pel·lícula, anem a dir, nostra, però en canvi el que sí que podem veure és imatges rodades per nosaltres. És a dir, la manifestació gran que es veu és Sant Cugat del Vallès, amb el precari títol aquest, una mica clandestí també, diguem-ne, que la il·lustra, es data 1 de maig, en realitat és el 30 d'abril, però una cosa que a mi m'agradaria ressaltar, dic perquè segurament el company Alfred farà paral·lelismes amb situacions actuals, l'Assemblea de Catalunya va tenir la visió de que l'1 de maig era dels obrers i va acceptar fer i ajudar a organitzar una manifestació molt gran per l'època, que és aquesta, diguéssim, del 30 d'abril a Sant Cugat. És a dir, va posar el local, d'acord, diguéssim, amb l'Església, i després, diguéssim, es va poder fer aquesta manifestació molt massiva, que va acabar sent tan sorprenent per la policia, que no l'havia detectat, i per la Guàrdia Civil, que eren 13 en total, que eren tots els que hi havia a Sant Cugat. Es va arribar a pactar amb ells, diguéssim, com dissoldre la manifestació sense que hi hagués repressió, perquè, evidentment, 13 persones contra 1.500 era impossible. Hi havia, curiosament, l'alcalde, que és el que va estar negociant, diguéssim, amb nosaltres, un alcalde, Bernils, de cognom, oncle del periodista Ramon Bernils. Un franquista, en aquest cas, diguéssim, l'oncle del Ramon Bernils, com ell mateix ens va explicar, no calia, perquè era bastant clar. I una altra imatge que és rodada per nosaltres, en aquest cas, diguéssim, a més, ser l'operador, és el Manel Esteban, és la imatge que hem vist de París, és a dir, la imatge de la Mutualité, que és on es fa aquest míting de solidaritat amb els companys del 1001, està rodada per Manel Esteban. Curiosament, tot i estar rodat allà amb un context, diguéssim, i llibertat, diguem-ne, i per tant, amb possibilitats d'usar la càmera i tal, els moviments de la càmera i la precarietat lumínica i això que tu li dius d'alguna manera, el gra, no? El text, el Manel, diguéssim, marca una història que rodada a París o rodada aquí és exactament igual. Fins i tot els moviments de càmera precaris, etcètera, etcètera. No? Després, el que volia dir és la de l'obrer de Tarragona, assassinat per la policia, que és un obrer de la petroquímica que va detenir la policia i és bastant clàssic pels que coneixem una mica la dictadura, que molts dels detinguts sortien disparats per les finestres, segons la policia, perquè ells se suïcidaven. En la major part dels casos nosaltres creiem que és la policia que els llançava, diguem-ne, aquest obrer de Tarragona, de la petroquímica, és una persona de 20 i pocs anys, va ser llançat, diguéssim, per la policia i el va matar. El que volia dir és que aquí és Pere Joan Ventura, l'operador, i aquesta pel·lícula és una descoberta, tot i que l'hem tinguda, diguéssim, tancada en el magatzem, diguéssim, durant tots aquests anys, l'hem vista fa uns pocs mesos, deu fer un any, que hem descobert aquesta pel·lícula, l'obrer de Tarragona, que no està muntada, però que ens ha semblat, diguéssim, que era una imatge. El Pere Joan Ventura ens ha testimoniat, diguéssim, com va ser avisat, com van sempre, i això, i ell doncs, va agafar la seva càmera, van anar allà i va fer això, que jo també volia subratllar com a cineasta, la intenció, diguéssim, fílmica, és a dir, això no és purament, diguéssim, vas allà i fas un reportatge, és a dir, hi ha un treball, un curro, evidentment, de comú acord amb la família i amb els companys, que li permet fer el plano ell mateix, perquè no hi és allà una càmera, i d'alguna manera espera, diguéssim, a moure's el fèretre que deies tu, que ell fa el contraplano, vull dir, em sembla meritori. Bé, nosaltres teníem una organització clandestina a meitat dels anys 60, aproximadament, per tant, lliguem, diguéssim, amb el cicle dels 68, perquè els cineastes d'aquí, no massa gent, doncs vam organitzar-nos per tenir càmeres, com deia l'Ester, no és només un problema econòmic, que ho era. De fet, és que no els podies llogar, perquè si tu llogaves unes càmeres de Càmera Rent, que era el que en aquell moment fornia les càmeres professionals que usàvem com a professionals, doncs, evidentment, la càmera podia ser intervinguda per la policia i es podia perdre, i, per tant, no podia ser així. Per tant, buscàvem càmeres de primer, diguéssim, d'algunes persones que ens les van prestar. Aquí és on hi ha un primer lligam entre cinema clandestí amb cinema d'autor, que dintre del cicle heu també parat atenció, és a dir, hi ha algun autor que fa les seves pel·lícules, anem a dir, més tolerades pel sistema, que aquest, doncs, a lo millor presta la càmera. Després en vam comprar, no? Primer doncs, en vam comprar una, finalment en vam arribar a tenir tres, després un dels equips de la televisió sueca que va venir a rodar aquí a Barcelona vam dir que la policia li havia pres la càmera i la televisió sueca, diguéssim, gentilment ens va cedir una càmera i amb això anàvem treballant i com es deia, doncs era precari aconseguir el negatiu no solament per raons també econòmiques sinó per raons de control i de seguretat, és a dir, anar a comprar a Kodak era impossible, o a Agfa el mateix, és a dir, hi havia un control i aleshores la pel·lícula doncs, la tenies que treure i tenies que fer grans invents per tenir-la. No? I els operadors eren 6-8, depèn l'època, el moment diguéssim, que podem conjuntament més gent, diguéssim, és el dia 1 i el 8 de febrer del 76, que hi ha 5 càmeres que surten al carrer i generalment doncs, es rodava amb una o dues càmeres i com ha dit l'Ester, doncs, bàsicament era donar una informació, hi ha aquesta acció, sigui una manifestació, sigui una reunió, en vam fer moltes, és a dir, pel·lícules n'hi ha moltes. I l'altra qüestió és què en fèiem de les pel·lícules. De fet, amb un treball que ara en la seva investigació està fent Esther Casas, els operadors que ell ha anat entrevistant, els que encara viuen, diguéssim que no són tots, no? Un dels que ha mort és l'Esteban, que és un dels que més va rodar, els operadors han descobert el que es feia amb les pel·lícules que ells rodaven. No? Això per molts ha sigut una sorpresa i després conèixer una mica la mecànica clandestina, diguéssim, que feia que aquestes pel·lícules arribessin al seu públic que no era l'autoconsum, és a dir, aquestes pel·lícules no es feien perquè les vegéssim nosaltres aquí, és a dir, el que feien nosaltres, evidentment, era fer contrainformació. I el que fèiem era, com a cineastes, doncs, jugar el paper que ens corresponia, i aquestes pel·lícules sortien normalment, la via que més es va utilitzar, valgui la de la via, ara ho entendreu, eren treballadors de comissions obreres que eren maquinistes de Renfe, que agafaven la llauna que nosaltres els donàvem, ells, en el canvi de tren a la frontera francesa, ho donaven a companys de la CGT francesa que estaven dintre de l'organització, és a dir, una mica com a la resistència francesa, diguem-ne, i aquests ho feien arribar a París. Amb això que heu vist, les imatges aquestes que es van sobreposant, de retalls de diari, etcètera, etcètera, això està fet a la Delegació Exterior de Comissions, a l'ADECO, hi havia aquests dos organismes, l'ADECO, que era la Delegació Exterior de Comissions, i el CICE, que és aquest Comitè Internacional de Solidaritat, que és el que organitza, diguéssim, la Mutualité, però bàsicament és comissions. Comissions ho rep i aleshores ho fa arribar amb una sèrie de televisions a les que nosaltres en alguns casos teníem corresponsalia, per exemple la sueca i l'alemana, la ZDF, però després la BBC, la pròpia pública francesa o la RAI, doncs també ho passaven. Què aconseguíem amb això? Aconseguíem una cosa que també ens porta, diguéssim, a l'actualitat. Era molt important l'internacional, era molt important que sapiguessin el que passava, era molt important que se sapigués que hi havia lluita, és a dir, això era un món autàrquic, tancat, amb una informació inexistent, amb uns diaris absolutament tancats, no hi havia informació, i aleshores era una manera de dir, doncs hi ha una resistència, hi ha resistència a la dictadura feixista o franquista, i aleshores les imatges aquestes servien per això. Una de les coses que nosaltres sabem que més molestava el règim era que el seu ambaixador li digués avui la televisió doncs, ha passat en el seu informatiu unes imatges d'una manifestació, no sé a on, però i tal, molta gent dient tal i qual. Això realment feia mal, no? I és el que nosaltres, modestament, intentàvem fer. És a dir, clar, col·laboré aquesta intervenció dient una mica cadascú juga el seu paper. Jo, que en el 68, diguéssim, estava a l'escola de cinema a París, i va venir, diguéssim, a demanar-nos que deixéssim de fer classe i ens uníssim al moviment per ser gent lluita d'art. Cadascú jugava el seu paper, salvant les distàncies, els gent lluita d'art d'aquí, no necessàriament perquè els filmmakers eren filmmakers, no eren els directors. És a dir, en la reunió clandestina que nosaltres fèiem un cop al mes, més o menys, hi havia dos directors, però la veritat és que els directors eren més aristòcrates, els nostres, i no sortien a rodar, mentre que he dit això no per fer-me l'interessant, sinó per explicar una cosa que a mi sí que em va arribar molt. En Lluc de Dar va agafar la càmera a ell, és a dir, no li va dir a ningú que fes la seva feina, i va anar ell a rodar el Maig Francès. I després ens va embarcar a molts de nosaltres a paralitzar el Festival de Cannes i ell va ser el primer que va donar la cara, diguéssim, allà. Aquí això ens va costar una mica més. Des d'aquí jo dono les gràcies, ho he fet moltes vegades, crec que és un reconeixement que no s'ha fet als filmmakers, es jugaven una detenció, unes mals tractes, o una tortura, o uns anys de presó, diguéssim, vam tenir sort, no ens va caure mai cap càmera, vam perdre una vegada una pel·lícula, perquè en una de les activitats que en aquest moment, diguéssim, té menys interès, nosaltres sí que vam també organitzar una estructura clandestina de distribució, i aleshores fèiem que les pel·lícules aquestes també arribessin en un món que eren els cineclubs, o les parròquies, o en un món, diguéssim, universitari, que es poguessin veure algunes d'aquestes pel·lícules. També les distribuïm clandestinament. Algunes, de fet, de les que es passen també en el cicle, per exemple, a l'Hora de les Hornos, que nosaltres passàvem, o a Polo en Fàbrica Ocupantes, i també passàvem algunes pel·lícules, diguéssim, fetes per companys de fora. No? O sigui, enteníem que la nostra lluita no era simplement nostra, sinó que també formava part d'una lluita més global i més internacional, com també és el maig de 68, com heu vist en el conjunt, diguéssim, del cicle. No, no és només França, són molts països, però això ho programat de diferents llocs. Per exemple, doncs, està clar el tema de Mèxic, però també, diguéssim, doncs, hi ha altres països que van fer grans moviments estudiantils o d'obrers que es van afegir, diguéssim, als moviments després. Endavant, vull que la càmera es càmeres tenien una limitació de temps, podies rodar 15 minuts, podies rodar 20 minuts, havies de dosificar absolutament el negatiu que tenies, però després no en tenies més i t'havies de muntar, havies d'obrir la càmera com una càmera de fotos. I això feia que els operadors fossin absolutament vulnerables. És a dir, que davant del que heu vist, especialment a la primera pel·lícula de l'Assemblea de Catalunya, davant d'aquella realitat sempre hi havia algú que estava al costat amb ell, amb l'operador, donant per un tema de seguretat, veient què passava a l'entorn i d'alguna manera dient-li fins a quin punt podia aguantar la càmera o fins a quin punt havien de pagar-la i marxar picant i esfumar-se perquè la situació era massa... o estava venint alguna cosa cap a ells. No? Em sembla que aquesta urgència, però també aquesta actitud, d'alguna manera està, és el que ha quedat com a estil de, la peli, de les pel·lícules. No? Aquesta tensió que es desprèn no del contingut de les imatges, que també, sinó de com l'autor de la imatge està afrontant aquella realitat. I d'aquella realitat ens en pot parlar molt bé l'Alfred Tirtova. Jo m'adelantaré una mica per lo més fort, però com tinc papers, els vull veure. La primera... És a dir, l'ocasió de vindre aquí, que és culpa del Joan Anton, em ha proporcionat una experiència. L'experiència és que de sobte he començat a mirar papers, he donat voltes a les coses i en realitat de sobte he pogut comparar la situació d'aleshores amb la situació actual. Jo no faré moltes mencions a la situació actual, però vosaltres sense cap dubte anireu pensant en moltes ocasions que això us sona del present. La primera qüestió, això se'm va ocórrer llegint aquesta frase: porque tenemos un estado de derecho, nuestra constitución y nuestras leyes e instituciones completas, tenemos una solución para todos los problemas. Això que sona tan present, tan generalitzat, podríem posar el Rajoy, però també podríem posar el Sánchez, o podríem posar naturalment el Rivera, és una intervenció a la plaça de Oriente del caudillo, del Franco, el 17 de desembre de 1970. Això de sobte em va dir, hòstia, doncs, a veure, seguim explotant aquest tema. Clar, la solució del Franco per aquest, es diu, todos los problemas, una solució per a todos los problemas, es va dir a 1940 el Tribunal de Repressió de la Maçoneria i el Comunisme, després a 1963 es va dir el Tribunal d'Ordre Públic i després a 1977 es diu l'Audiència Nacional. Per tant, hi ha tot un lligam històric en el tema de la repressió. La primera qüestió que em va cridar l'atenció és que tots eren coneixedors del risc. És a dir, hi ha hagut un moment aquí que s'ha passat alguna gent que estàvem en democràcia, en la democràcia, i que això no passarà. Per nosaltres la situació era absolutament diferent. Sabíem que tots els que estiguéssim lluitant dia darrere dia, passaria. De fet, ens va passar, tant el Joan Anton com el Benavís, ens va passar en diverses ocasions, sentades a la presó, detencions, etcètera, etcètera, d'una manera més o menys continuada. Hi ha un altre tema que, enfront a això, quina era l'antídot, l'acció. Nosaltres teníem la idea i teníem que lluitar. Heu vist segurament en la pel·lícula que molts dels manifestants eren joves. Era un moviment de joventut. Per què? Perquè la generació anterior estava cremada a la guerra. Per tant, aquest és un altre tema que en aquest moment no hi havia ni iaioflautes, ni hi havia gent, hi havia naturalment una gent, però no representaven el grup bàsic de la gent. Però nosaltres ens estàvem sortint i això implicava la compatibilitat entre el que era l'acció clarament il·legal, clandestina, i l'acció legal. I això també es va produir dintre del cinema al llarg del temps. S'ha explicat Joan Anton el que va representar i com es feien aquestes pel·lícules i com anàvem nosaltres a clar, teníem dos màquines, per dos projectors, teníem, i si ens enganxaven, enganxaven el projector, o sigui, el 50% de les possibilitats, més la llauna, que devia ser única o hi havia dos còpies, més la persona, més el cotxe, més tot. O sigui que en un lloc que anàvem, que no sabíem on era i que havíem muntat qui fos de la manera que ho havia fos, fet, pues, podíem perdre tot. Bueno, molt bé, pues, aquest risc era un risc assumit, era un risc que nosaltres sabíem que podia manifestar-se a través de què? D'una diversitat d'accions de la policia, no? És a dir, que en definitiva a on conduïen? Conduïen, pues, a un tribunal militar, depèn d'una situació, a un tribunal de l'ordre públic, a una multa i a un tribunal de l'ordre públic, a una pallissa perquè cantessin el que tinguessin de cantar, etc, etc. Per tant, era una situació que, en la que era assumida per tots els companys que ens dedicàvem a aquesta bogeria. Hi ha una altra qüestió que crec que és fonamental. Els règims autoritaris no dialoguen. I això val per abans i val per avui. Els règims autoritaris no dialoguen. La seva forma de dialogar és la repressió. I això val per abans i això val per avui també. El paper de la repressió és fonamental no sols per als que reben la repressió, sinó perquè tenen una conseqüència molt important, que és l'autocensura. Quan la gent comença a tindre por i no fa acció, comença a autocensurar-se, comença a autolimitar-se. I aleshores és quan realment aquest és el veritable èxit de la repressió. La dictadura, com ara, negava l'existència de presos polítics i presos socials, ho heu vist en la pròpia pel·lícula. És una característica de tot sistema autoritari. La repressió representada per el Tribunal d'Ordre Públic, perquè es fem una idea, resulta que els delictes més freqüents que tocava eren la successió il·lícita, associació il·lícita, que en definitiva era si perteneixies, doncs, per exemple, a Comissions Obreres, ja ho hem vist, no hi havia carnets, no hi havia absolutament res, però es transformava la pertenença, no el que feies, sinó la pertenença a una associació, en delicte. Un altre delicte naturalment era propaganda legal, un altre les reunions i manifestacions il·lícites, tenència d'armes era també una acusació que tenia un cert volum en les actuacions penals. De l'any 64 a l'any 76, 50.000 persones es van veure afectades per l'acció del Tribunal de la República. Quants van sortir absolts, uns altres estaven en presó, se les deixava en llibertat i no se sabia per què havien entrat ni per què havien sortit, etc. Els procediments que es van obrir, naturalment eren per diverses persones, és a dir, 50.000, doncs, els procediments que es van obrir van ser de 22.600. Hi va haver un moment que hi havia tal acumulació de causes que en el 1972 van tindre que crear el Tribunal d'Ordre Públic número 2. I per tant, a partir d'allà, pues, van alleugerir l'activitat preventiva. Hi ha un altre element que he observat en aquest període, perquè he observat algunes crítiques, però que realment es produeix, en primer lloc, una esquizofrènia entre els perseguidors i els perseguits. M'explico. Els detinguts són detinguts per exercir un dret humà, un dret de les persones, un dret bàsic, expressió, reunió, manifestació, etc. etc. A causa de què? D'una llei que viola precisament els drets humans. Per tant, aquí la llei que hauria de protegir els drets humans resulta que es transforma en castigadora dels que volen posar en marxa aquests drets humans. Una altra característica és que els detinguts sempre neguen les evidències. És a dir, un detingut nega que estaven allà, aquí al procés 1001, les excuses que van donar cadascú d'ells, que encara no s'havien trobat, que estaven arribant, va ser inversemblants, des de que anaven a fer exercicis espirituals, passant perquè anaven a veure corregir un text en el padre no sé quanto, o que anaven a buscar treball, o el que sigui. O sigui, allà tothom va negar que es coneixia i al mateix temps pues, va negar que anessin per reunir-se. L'altra qüestió és que una altra qüestió és la violència. Això també ho podem repassar en els dies actuals, no? És a dir, l'agrupació Comisiones Obreras és una organització tendente a la violenta destrucció de l'actual estructura de l'Estat. Delito de rebel·lió, tenim ara, no? Violenta destrucció del sistema. I després, les tres actituds que prenen els detinguts respecte al moment processal en el que es troben. La primera qüestió és negar. És negar els fets i negar les coneixences. S'intenta, d'alguna manera, evitar conseqüències externes a la pròpia detenció i que, a més, no donar dades perquè la cosa es compliqui més, o sigui, intenta un sortir negant-lo absolutament tot. El segon pas és un pas que es tracta de la convicció que té el pres que davant d'una situació de persecució política no se'n sortirà. I per tant, comença la politització de la seva acció. És una politització que busca fonamentalment la solidaritat de l'exterior perquè sap que és a partir de la solidaritat de l'exterior que té l'única possibilitat de sortir-se'n. I per última, que ja és la condemna, és l'acció política pura i dura. En definitiva, els del de Carabanchel es van solidaritzar en el Puig Antic, es van solidaritzar públicament, refereixo al Puig Antic, es van solidaritzar en com es diu, la revolució dels clavells, que ells estaven a la presó, etc, etc. Van cridar a les eleccions sindicals, a votar a comissions, etc, etc. O sigui que no van deixar, perquè s'havien transformat en icones i per tant tenien una autoritat davant de tota la societat. Crec que aquest també és un fenomen que podem, també el trobem en aquest moment. Després, hi ha un altre tema que és l'abús de la presó preventiva, també característica dels sistemes autoritaris i de les dictadures. És a dir, els del 1001 van estar el 24 de juny, que és el que de 1972 a desembre de 1973 dintre de la presó, o sigui, 18 mesos sense judici. Hi ha una cosa molt dura en la presó preventiva, i és ja no sol la pèrdua de la revelació, l'estança i tot això, és no saber si sortiràs o no sortiràs. És a dir, la condemna implica que cada dia que passa diria que has disminuït després del calendari. En canvi, la situació de presó preventiva implica la possibilitat de cada dia de sortir, etc. etc. Els judicis els judicis polítics li envolten circumstàncies també molt especials. És a dir, per exemple, en el moment que es produeix els aconteixements del 2001, Espanya estava en fase aperturista, volia entrar a Europa, volia participar, etc. etc. Aleshores, es produeix el judici, però a més en una certa mala fortuna, perquè els elements exteriors també influeixen d'una manera determinada els procediments polítics. I en el moment que s'inicia el judici, ve l'assassinat o l'ajusticiament, o com vulgueu, del Carrero Blanco. És el mateix, unes hores, es suspèn el judici, es segueix el judici, i el judici acaba en condemnes de 20 anys, les màximes, ja ho hem vist, i, o sigui, les condemnes fiscals, les que han dit pel fiscal, és exactament el que es va aplicar als del 2001. Però després també veiem que la justícia, quan és per temes polítics, és de goma. És a dir, igual que s'estiga, s'arronsa i tal. Es planteja recurs al Suprem, al Tribunal Suprem, i resulta que en aquest judici del Tribunal Suprem, resulta que descobreix el Tribunal Suprem que no s'ha acreditat que el Camacho i companyia fossin dirigents de comissions obreres. O sigui, per què? Perquè no. Em vaig trobar una vegada un dels meus clients que el van enganxar en una pistola. I de sobte, el judici, la pistola va desaparèixer. L'explicació, el seu pare, que era un tio jove, el seu pare era procurador en Cortes i tal, li van condemnar per associació il·lícita, però la pistola va desaparèixer. És l'arbitrarietat de la justícia quan està en mans d'una situació de dictadura. I per fi, jo crec que una frase de Camacho que va dir al final del seu judici, que es va dir, té alguna fiesta, té vostè de dir alguna cosa i totes aquelles coses que fan al final del judici, el Camacho va dir, senyories, sirven a una dictadura que s'està hundiendo. Avui el jutjat del Constitucional, del Suprem, de l'Audiència Nacional, jo crec que serveixen a un règim del 78 que s'està enfonsant. Per últim, no vaig fer referència a l'Assemblea de Catalunya perquè també és molt suggerent, però no puc abusar el temps. Per últim, únicament fer una menció a l'última film que s'ha projectat, aquest que es veia l'internament, més que resposta i justícia a la persona, dins del nom i totes aquestes qüestions. Es tracta de Juan Gabriel Rodrigo Gnafo, tenia 19 anys i va morir de la manera que ha explicat el Joan Anton a Tarragona. El van tirar des de la taulada. Va ser impossible conèixer el resultat de l'autòpsia i va ser també impossible que sapigués qui són els dos policies que van entrar al portal amb ell. O sigui que no va haver possibilitat de... Però aquesta persona s'estava manifestant per els 5 morts de Vitoria. O sigui, van fer, recordeu que a Vitoria van assassinar a 5 treballadors que estaven dintre d'una parròquia fent una assemblea, etc. etc. Van fer una esbandida i van matar 5. Molt bé, com conseqüència de la manifestació que es va fer a la refineria de Tarragona, que s'estava en construcció, resulta que van matar aquest treballador, Juan Gabriel Rodrigo Gnafo. Però no va ser l'única víctima de la solidaritat i de la repressió, sinó que dos dies després va matar a Vicente Antón Ferrero a la Sauri en un tret fet a menys de 7 metres que va acabar també en la seva vida. Molt bé, però sí, està clar. No sé si voleu dir alguna cosa o voleu que acabem. Jo tinc una pregunta. tornant una mica al cinema i el que comentava vostès al principi, a mi m'ha sorprès molt veure les imatges en color, sobretot les de la darrera de les pel·lícules, les de l'enterrament de l'Iglesia Final de Tarragona. Justament en la sessió, crec que era la sessió de dimecres de la setmana passada, veiem una pel·lícula de Pierre Clemenceau, de la revista de Candelut, on dèiem els esdeveniments del maig de francès, el 68, en color, i parlàvem de la raresa de veure el maig en color, no? Perquè gairebé totes les pel·lícules són en blanc i negre. I buscant també, per fer el film d'altres pel·lícules de Roda del Món del moment, hi ha molt pocs documents en color. Aleshores és bastant excepcional, no? Sí, la veritat és que Jo crec que la sensació Això està relacionat amb allò que us apuntava de com es aconseguien els materials, el negatiu en aquest cas. Els negatius provenien de, en alguns casos, ens explicava el Pere Joan Ventura, que és l'autor d'aquestes imatges, de Televisió Espanyola. Llavors, el que és interessant és averiguar fins a quin punt això, aquest negatiu venia de Televisió Espanyola o es va obtenir a través d'una casa de negatiu, etc. Però diguem que i sobretot el tipus de color, perquè és un color molt rebentat, és un color molt amb uns ocres molt poderosos, amb uns negres molt poderosos, que a més a més això està passat per vídeo. Per tant, sí, té una certa excepcionalitat i que a més li ha donat un cert impacte a la realitat que està narrant. Francament, no sé si hi ha una intencionalitat de que el Pere Joan va optar pel color per mostrar aquesta realitat. Ho desconec, però és una bona pregunta per fer-li, certament. Algú més vol fer alguna pregunta? No? Jo crec que sí. Aquesta resposta la podrà fer en Joan Anton, però per les entrevistes que jo he anat fent, eren, com he dit al començament, eren persones que estaven permanentment pendents del cine i vivien pel cine i per les càmeres. O sigui, hi havia dos elements que, sobre els quals lluitava el seu treball, i és la millora tècnica de les càmeres i les possibilitats que tenien de tenir, de tirar més temps amb diversos negatius amb tal, i després la influència del que era el cine independent europeu d'aquell moment. Estaven molt pendents del que es feia fora a través dels cineclubs i també estaven molt pendents del cinema comercial. O sigui, ho veien tot i eren persones que a més estaven molt pendents també de l'actualitat política, indestablement, però crec que això és Antoni. Sí, jo estic d'acord. En tot cas, també insistiria molt en que no és només, diguéssim, informació, és cinema. És a dir, el col·lectiu que fa això són cineastes. I són cineastes, ara, diguéssim, en aquest treball que feia Esther, escoltant el seu testimoniatge, ella els hi fa en algun d'ells preguntes de quines referències tens, no? I ells diuen les referències que tenen del cinema del qual ells bevien, diguem-ne, d'alguna manera, no? I és, a més, una època de debat entre nosaltres en el que apareix el concepte de cinema com a arma, no? Nosaltres el cinema l'uses, i és el que explicava abans, una mica intentat explicar amb la figura de Godard i aquesta una mica mitificant, doncs, una figura que a mi em va interessar sempre, és el paper que correspon socialment, diguéssim, és a dir, cadascú, diguéssim, en el nostre espai tenies que jugar el teu rol, i el nostre rol era aquest, és a dir, sí que hi ha un aspecte que és aquest de contrainformació i, per tant, d'informació, i si vols, periodístic, però els filmmakers no són periodistes, són filmmakers, és a dir, són realment operadors de càmera, que és el que he explicat abans, és a dir, no realitzadors, que després, amb el temps, alguns d'ells, bueno, l'Esteban dirigeix cinema i dirigeix cinema de ficció, o Pere Joan Ventura és una persona que s'ha especialitzat en fer, ha continuat, diguéssim, amb la seva lluita i fa, doncs, documentals com el de Coca-Cola, per exemple, i documentals, diguéssim, de lluita encara a dia d'avui, perquè entén que el cinema, diguéssim, avui pot fer això amb uns altres mitjans, evidentment, i ja no amb... L'Esther, diguéssim, utilitza molt el concepte negatiu. Jo he de dir que no sempre és negatiu. Hi ha alguns rodatges que, com que la precarietat era la que era, tot i que intentaves lluitar, hi ha molts que estan fets amb reversible. Que per això, explicar una mica pel que no ho sap, doncs vol dir que no hi ha negatiu i que, per tant, diguéssim, d'aquell reversible, després, amb el temps, els propis cineastes, diguéssim, que van ser els que van mantenir aquest arxiu una mica inèdit, perquè les circumstàncies d'aquest país han fet, doncs, que la memòria històrica no es recuperés una mica fins ara, i, per tant, els que no hi eren, evidentment, en contra de la dictadura, doncs, no els interessava que es parlés, una visió personal, òbviament, que suposo que coincidiré amb el Fred, com a mínim, i no se'n parlava, i no s'han vist, eh? I nosaltres, la conservació, diguéssim, d'això, doncs, mantinguda d'alguna manera perquè ens sembla, diguéssim, que és útil conèixer el que es feia en aquell moment. Tornant, diguéssim, a la pregunta, són cineastes. És a dir, abans he dit allò, a mi personalment m'avergonyia una mica el cinema que ens arribava de la Unió Soviètica o de Cuba, tot i ser una persona de l'esquerra, etcètera, no mitificàvem això, érem crítics, ens interessaven més altres autors, no? A mi personalment m'interessava més Les Petits Soldats de Godard, que el que veia, diguéssim, del realisme socialista, que era absolutament insuportable, i per això, quan un moment determinat veies una pel·lícula com Els dies de l'aigua, per exemple, a nosaltres ens semblava que allò, d'alguna manera, tenia valors, però a més, hosti, hi havia un llenguatge, hi havia una estètica, no? És a dir, aquesta cosa, diguéssim, aquesta lectura que fa l'Esther com a professional de dir aquesta, o que en la pregunta hi era, no? Diguéssim, aquesta imatge rebentada del color aquest. Home, a mi em consta, és a dir, una part de les pel·lícules les vam revelar en un laboratori, ara està tancat, passa res d'explicar-ho, Fotofilm, no? Fotofilm era el laboratori més gran que hi havia a Barcelona, i això es feia, com ha explicat l'Esther, la nit, perquè hi havia Fotofilm, una organització de comissions gran, molt nombrosa, i per tant, diguéssim, era secret, però un secret de veus, sí, l'únic que es portava, diguéssim, cuidado, és perquè els títols es falsificaven, i aleshores, doncs, tu li posaves Festes del Pilar, i en realitat era el míting del Suc, el primer míting que es va fer a la Ballena Alegre a Castelldefels, no? Que després, per trobar els negatius i els interrogatius, ens ha costat terriblement, perquè hi ha milers de títols, no? Es feia un esforç de talonar, per exemple, és a dir, l'operador donava instruccions, diguéssim, en el laboratori. Per tant, la gent hi posava, tothom hi posava de la seva part. És a dir, que la precarietat hi és, diguéssim, però s'és molt conscient que el que s'intenta fer, diguéssim, és un cert llenguatge. És a dir, tot i lo primari que és el 2001, que és molt primari. És a dir, una de les coses que m'avergonyeix, diguéssim, de la clandestinitat del 2001 són els rètols dels cinegrafistes en podrien haver-hi, nosaltres aquí en teníem de magnífics, diguéssim, és a dir, per això he dit Colectivo de Cine de Madrid, vull dir, són ells responsables d'aquesta cutxeria, nosaltres aquí fèiem millor això. Sí, però tot i així, el Milona té un ús del llenguatge de la premsa i una individuació, un joc amb els primers plans molt particular. Sí, clar, és una pel·lícula d'impacte, però és que, o sigui, una cosa és usar, a vegades fan un retro, o sigui, parteixen d'un primeríssim detall, per exemple, de la policia o tal, que van tirant enrere i et deixen veure tot el que és la seqüència que recull la fotografia de premsa. Però en moltes ocasions, quan estan parlant dels protagonistes de la pel·lícula, hi ha una individuació molt bèstia, perquè el que sí que ells tenen és l'escala, o sigui, ells saben que això es passarà amb si més. Ells saben que la dimensió del primer pla pulp que agafen de premsa agafarà aquesta proporció. I ho fan intencionadament. I és una, és un estil, és una marca. És a dir, sembla molt ur, si voleu, però és tot pensat. No hi ha un plano que... Hi ha color, també, entre el plano aquell que estan... Quan s'acosten al to, al Tribunal d'Ordre Públic, aquell plano posat allà en color, també és interessant. O sigui, una pel·lícula que, en el fons, quan la vas veient, t'adones compte de que tira, és cert, hi ha un ús d'agafar els recursos que pots usar. Però també, dintre del fet d'agafar aquests recursos i no uns altres, hi ha una intencionalitat i no hi ha plan, o sigui, no hi ha... la idea és nítida i pot ser que les imatges tinguin una aparença difusa, que no la tenen, o sigui, és exactament el joc del Godard al contrari, no? Tenen claríssim, i tenen claríssim perquè agafen aquest llenguatge, perquè adopten aquest i no un altre en cada cas, no? I en el 1001 és molt interessant l'ús dels primers plans, inclús en el moment del míting de París, en què sempre és de la persona al món, sempre és aquest moviment. No és casual, és perquè els interessa individuar la circumstància i usen els mitjans que tenen a l'abast. I el resultat és un resultat que penso, no sé si ho compartireu amb mi, però encara avui és una pel·lícula impactant. A sentir que dius, hòstia, esto, això, què passa aquí? No? I crec que en aquest aspecte està fresca com una rosa la pel·lícula. Han passat molts anys, eh? Mas me interesa saber quién filmó exactamente el cameraman. Porque hay una cuestión de punto de vista muy interesante que está siendo comentada. Y también la cuestión que me interesa escuchar un poco más es también la cuestión de la cámara. Porque no entendí si era 8, 16 o 35, y la cuestión de la revelación depende de los laboratorios, si a cada época era hecha en una situación diferente, el Estado podía censurar, podía reprimir. Si tuviese en Brasil, en ciertos laboratorios, había el miedo de mandar revelar esto, depende del tipo de proceso de revelación y de la época también. Entonces, porque el Super 8, el 8 milímetros era una cosa más casera, etc. Entonces, hay esas cuestiones para saber. Primeiro, como era se efetuava a repressão e depois, em um momento de difusão, qual era o sítio onde... Como se viam essas películas? Se era espaço privado sí. Ou espaço público, que tipo de circuito? Se o cineclube teria essa possibilidade ou não? Quer dizer, porque hay dos épocas, el pasaje de los 60 a los 70 y después 70 y poco. 70. Entonces, no sé, acá en España, más a cada contexto cambian las condiciones de represión. Sí, te contestaré en castellano, que es más fácil para que lo comprendas. Los años 60 y los 70 hasta bien entrado el 77, rodar es delito. Está prohibido no se pueden hacer las películas. Por tanto, no existe ninguna posibilidad de ir a un laboratorio de manera normal, ni hay ninguna posibilidad de comprar el negativo, ni de alquilar la cámara, ni de distribuir y, por tanto, exhibir la película. No existe, ni en un cineclub, no existe. Vivimos en una dictadura que mata hasta bien entrados los 70 y hasta los 76, y por tanto no existe la libertad, de ahí el título. O sea, el título es exactamente la realidad. Las cámaras son cámaras de particulares, porque no podemos alquilar, los operadores son profesionales que trabajan en cine o en televisión. Hay que recordar que hay una televisión, solo una, porque es una dictadura que tiene solo una televisión, y son operadores que trabajan ahí. Y la película, como no se puede comprar, se obtiene de 30 metros en 30 metros, normalmente, siempre es 16 milímetros, y la única salvedad es que en algún momento ni siquiera es 16 milímetros con negativo, sino 16 milímetros sin negativo, en reversible, ¿vale? Lo cual nos ha complicado la vida, porque luego pues hemos tenido que hacer internegativos ya en el momento de libertad y tal. Siempre ha estado tanto la organización como la distribución como su conservación en manos de los propios cineastas de manera, vamos a decir, cooperativa. O sea, organizamos a finales de... un poco después de la, o sea, Franco muere a finales de octubre, ¿no? O sea, y, 20 de noviembre, perdón, y fundamos 15 días después una entidad, los cineastas, primero 70 cineastas, acabamos siendo 600, y en esa entidad es donde se han conservado las películas. He contado antes un pequeño momento, una visión personal, que creo que es absolutamente justa, que no ha habido interés en la recuperación de la memoria histórica, porque quienes han mandado durante este periodo de tiempo no estaban en la lucha contra la dictadura, y por tanto la historia que se tenía, que se podía explicar, no les interesaba. Es decir, esto ha estado guardado por parte de los propios cineastas que hicimos o que hicieron. No me voy a poner el mérito, yo ayudé más en la parte logística, soy productor, no soy un filmmaker, en la parte logística, porque una parte de la utilización que se hacía de estas películas, vistas como se ha explicado, y con toda esta riqueza de matices como cine, que sí lo veíamos, porque los que lo hacíamos éramos cineastas, que era también la información en el exterior. Es decir, dar información distinta de la que daban las agencias oficiales, como Agencia EFE, por ejemplo, que explicaban, pues, evidentemente, los bailes el día 1 de mayo. Ellos enseñaban los bailes con el caudillo y nosotros procurábamos enseñar la manifestación, que es nuestra obligación. Es así, creo que te he respondido un poco a esa pregunta muy compleja que has hecho. ¿Algú més vol o aixequem? Sí? Aquí. Aixequem, no? Doncs deixem-ho aquí. Moltes gràcies a tots.